जैसा कोई नहीं है। हसी नहीं सौ दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ अपनी बात।